ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें तो और ज्यादा फैल गई। हर्षवर्धन को हैरान देखकर वरदान ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो रघुवंशी साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। हर्षवर्धन बोला, मैं IAS ऑफिसर रह चुका हूँ, पागल नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ। आप ही है ना वरदान सिंह रजावत, द माफिया किंग, जिसे पकड़ने के लिए कई मुल्कों की पुलिस पीछे पड़ी हुई है। वरदान ने हंसकर हर्षवर्धन की बात को काटते हुए कहा। हर्षवर्धन अभी भी गुस्से में वरदान को देख रहा था। वरदान बोला, सपने से बाहर आइए रघुवंशी साहब, ऐसा कुछ नहीं है, चलिए आपको एक तमाशा दिखाता हूँ। इतना कहकर वरदान ने अपनी बंदूक उठाई, फायर किया और एक और बॉडीगार्ड को जमीन पर धराशाय कर दिया। दूसरी तरफ शिवाय ने भी दो और बॉडीगार्ड्स को गिरा दिया था। वो बॉडीगार्ड्स भी उन पर गोलियां चलाने लगे, लेकिन सब पिलर के पीछे छुपे हुए थे, इसीलिए किसी को गोली नहीं लगी। राजवीर ने अपनी गन लोड की और थोड़ा सा आगे आकर एक बॉडीगार्ड को मार गिराया। और तभी देवयांश ने बॉडीगार्ड को गिनकर कहा, यार बस 12 रह गए। शिवाय बोला, इन 12 को भी देख लेंगे। ऐसे ही करते हुए 4 बॉडीगार्ड्स रह गए, लेकिन वरदान की गोली खत्म हो चुकी थी। हर्षवर्धन ने अभी तक एक बुलेट भी नहीं चलाई थी। और तभी हर्षवर्धन ने अपनी कमर पर किसी की बंदूक महसूस की। उसने हल्का सा पलटकर देखा तो एक बॉडीगार्ड हर्षवर्धन को पॉइंट करके खड़ा हुआ था। हर्षवर्धन को पहले तो डर लगा, उसने हल्का सा मुड़कर वरदान को देखा तो वरदान की बुलेट खत्म हो चुकी थी। वो बॉडीगार्ड हर्षवर्धन को मारता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने उसके हाथ पर घुमाकर एक लात मारी और वरदान ने जो उसे बंदूक दी थी उसी बंदूक से उसने 2 बार फायर किया और वो बॉडीगार्ड जमीन पर जा गिरा। उसे देखकर देवयांश ने ताली बजाकर कहा, क्या बात है चाचू, शिवा ने कहा था ना जब मौत सामने आएगी तो बंदूक अपने आप चल जाएगी। हर्षवर्धन ने बंदूक हटाकर देवयांश की बाजू पर मारा और बोला, अगली बार ऐसे उल्टे सीधे मिशन किए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देखा मैंने क्या किया, खड़े खड़े एक आदमी को मार दिया। देवयांश ने अपनी उंगली पर काउंट करते हुए कहा, चाचू मैंने 7 को मारा है और आपको पता है राजवीर ने 6 को और शिवाय तो शायद अब तक 10 को मार चुका है। और ये आपके समधी जी पीछे खड़े हुए हैं जो आपके ससुर जी भी लगते हैं, इन्होंने 13-14 को मार दिया, अब बचे ये 2, इन्हें तो मैं हाथ से ही मार दूंगा। इतना कहकर देवयांश ने गन एक साइड पर रखी और आगे आकर बॉडीगार्ड का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके मुंह पर पंच चढ़ दिया। बिल्कुल ऐसे ही शिवाय ने भी एक दूसरे बॉडीगार्ड का चेहरा पकड़ा, उसे घुमा दिया और अगले पल उसका हाथ तोड़कर उसे धक्का दे दिया। वरदान और हर्षवर्धन भी अब पिलर से बाहर आ गए। सब ने इधर उधर नजर घुमाई तो सारे बॉडीगार्ड जमीन पर पड़े हुए थे। वहीं राजवीर एक बॉडीगार्ड को पैर से हिला डुलाकर देख रहा था और फिर उसने उस पर गोली चला दी। जैसे ही गोली चली वैसे ही सबने राजवीर को देखा तो राजवीर ने गन से सिर खुजाकर कहा, ये नाटक कर रहा था तो मैंने सोचा कि नाटक को सच कर देते हैं। शिवाय ने ना में गर्दन हिलाकर कहा, तेरा ये रूप तेरे बेटे ने देख लिया ना तो वो पहले ही तुझसे इतना डरता है फिर और डरने लगेगा। राजवीर बोला, और अगर तेरा ये रूप तेरे बेटे ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा। शिवाय ने उसे आंख दिखाकर कहा, एक दूसरे का सीक्रेट सीक्रेट रखते हैं, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इतना कहकर वो उस तरफ चले गए जहाँ से रणविजय सिंह राणा निकल कर आया था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक कमरा मिला जो बंद था। हर्षवर्धन ने उस कमरे को देखा तो बोला, ये तो लॉक है, इसे नहीं खोल सकते। वरदान ने कहा, क्यों नहीं खोल सकते। इतना कहकर वरदान ने अंधाधुंध गोलियां उस लॉक पर चला दी, लेकिन वो लॉक नहीं खुला। हर्षवर्धन ने वरदान को देखा और एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, मैंने कहा था ना रजावत साहब, ये लॉक नहीं खुलेगा क्योंकि ये लॉक काफी मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल है, ये बड़े बड़े बैंकों में यूज होता है, इसे खोलने के लिए हमें कोड ही चाहिए, जब तक हम इसमें कोड नहीं डालेंगे तब तक ये नहीं खुलेगा। शिवाय बोला, चाचू कोई और तरीका। राजवीर ने कहा, हाँ है, लॉक नहीं खुल सकता लेकिन दरवाजा तो खुल सकता है। सबने राजवीर की ओर देखा तो राजवीर थोड़ा सा आगे आया, उसने दरवाजा बजाकर कहा, डैनी हम आ गए हैं और अब हम इस दरवाजे को तोड़ने वाले हैं, अगर तुम दरवाजे के आसपास हो तो हट जाओ। अंदर डैनी ने जैसे राजवीर की आवाज सुनी उसे पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो दरवाजे से थोड़ा हटकर खड़ा हो गया और अगले ही पल बाहर से राजवीर ने दरवाजे पर बंदूक चलानी शुरू कर दी। उसने उसमें इतने छेद कर दिए कि हाथ लगाते ही वो दरवाजा जमीन पर जा गिरा। सब अंदर आए, उन्होंने डैनी को देखा जो लगभग एक मरियल सी हालत में एक कोने में बैठा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत बीमार है और ना जाने कितने दिनों से ना नहाया है ना ठीक से खाया है। उसके बाल भी बहुत बढ़ गए थे। अचानक वरदान की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। उसे वो पल याद आ गया जब डैनी उसके साथ रहता था। एकदम हीरो बनकर। बेशक वो एक बॉडीगार्ड था, लेकिन अपनी पर्सनालिटी में कमी नहीं आने देता था। और यही बात वरदान को डैनी में अच्छी लगती थी कि वो खुद के लिए जीता था, खुद से प्यार करता था, फैमिली ना होते हुए भी वो खुद में खुश रहता था। लेकिन अब डैनी की हालत देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वहीं शिवाय तो झटके से घुटनों के बल बैठ गया। उसने बच्चों की तरह कान पकड़कर डैनी से कहा, माफ कर दे यार, मैं पता नहीं लगा पाया कि तू कहाँ है। मैं तेरे किए हुए वादे को निभा नहीं पाया। तुझे कहूंगा तो शायद तुझे यकीन ना हो, लेकिन एक रात सुकून से नहीं सोया। एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे बेचैनी ना हुई हो। आंखें बंद करता था तो तू दिखाई देता था, आंखें खोलता था तो वंदना दिखाई देती थी। कभी कभी मन करता था ये सब छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाऊं। अगर मैं सब संभाल नहीं सकता तो मैं यहाँ क्यों हूँ। डैनी ने एक नजर शिवाय को देखा और फिर वरदान को, और फिर हल्के गुस्से में एक दर्द की आवाज में कहा, बहुत बुरे हो आप दोनों, बहुत बुरे। मैंने अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी और आप दोनों मुझे अब बचाने आए हो। शिवाय ने अभी भी अपने कान पकड़े हुए थे। उसने कहा, तभी तो माफी मांग रहा हूँ, कर दे यार माफ। डैनी ने मुंह फेर लिया। हर्षवर्धन, राजवीर और देवयांश भी डैनी को ऐसे देखकर इमोशनल हो गए थे, खासकर देवयांश, क्योंकि उसे पैंथर की याद आ रही थी। उसका और पैंथर का रिश्ता भी तो ऐसे ही था, शायद इससे भी ज्यादा गहरा। उसने मनी मन खुद से कहा, यार वापस आ जा पैंथर, मुझे भी तेरी जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में बीच के किनारे पूर्वी और पैंथर समुद्र की लहरों को देख रहे थे, और तभी पैंथर को हिचकी आई। पैंथर ने भी मनी मन खुद से कहा, सर आप मुझे फिर याद करने लगे, मैं वापस नहीं आऊंगा और वापस नहीं आना चाहता। अब मैं और पूर्वी इसी शांति में रहना चाहते हैं। वहीं इंडिया में हर्षवर्धन आगे आया। उसने अपना कोट निकाला और डैनी के चेहरे को पोंछ दिया। उसके चेहरे पर बहुत गंदगी लगी हुई थी। हर्षवर्धन ने फिर राजवीर को इशारा किया और राजवीर ने डैनी की बेड़ियों पर गोलियां चला दी, और थोड़ी ही देर में डैनी आजाद हो गया। हर्षवर्धन ने डैनी को सहारा देकर उठाया, और दूसरी तरफ से देवयांश ने भी डैनी को सहारा दिया। वो दोनों डैनी को ले जाते हुए बोले, अगर तुम ससुर दामाद का हो गया हो तो आ जाना, वरना चाहे तो डैनी की तरह यहाँ भी रह सकते हो। इतना कहकर वो तो डैनी को लेकर वहाँ से जाने लगे। राजवीर ने भी एक नजर वरदान को देखा और फिर शिवाय को, और बोला, कहो तो मजदूरों के साथ गेट भेज दूं, ये कमरा बंद कर देंगे। शिवाय ने अपनी आंखें बंद की और एक आंसू उसकी आंख से गिर गया। वहीं वरदान ने भी अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए। फिर उसने शिवाय के कंधे पर हाथ मारकर कहा, चलो इमोशनल होने का टाइम नहीं है, अभी हमें बहुत कुछ ठीक करना है। शिवाय खड़ा हुआ और अपने ससुर जी के साथ वहां से निकल गया। एक घंटे बाद राजवीर ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, उसकी नजर शौर्य पर पड़ी, जो गार्डन में खड़ा इधर उधर चक्कर लगा रहा था। देखकर ही पता चल रहा था कि वो शायद उनका इंतजार कर रहा है। शौर्य ने राजवीर को देखा तो राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। शौर्य भी अचानक से घुटनों के बल बैठ गया। थोड़ी देर में उसने अपने सामने सबको आते हुए देखा, एक मरियल सा आदमी जिसे सहारा देकर लाया जा रहा था। शौर्य ने डैनी को इस हालत में देखा तो बस देखता ही रह गया। वो भी बहुत इमोशनल हो गया था। कितने सालों बाद उसने डैनी को देखा था। उसे डैनी के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आने लगे। डैनी का रिश्ता रजावत परिवार से गहरा था, और इसलिए घर का हर एक सदस्य डैनी को पसंद करता था। शौर्य जमीन पर बैठा रहा। शौर्य ने डैनी की तरफ अपनी बाहें फैला दी। डैनी भी धीरे धीरे चलता हुआ शौर्य के पास आया और उसने शौर्य को गले लगा लिया। शौर्य ने डैनी पर अपनी पकड़ कस दी और सिर्फ एक शब्द कहा, कैसा यार। डैनी कुछ नहीं बोला। वो रोना चाहता था, बिलक बिलक कर रोना चाहता था, लेकिन रोया नहीं। उसकी आंखों में बस हल्का सा पानी था और इस बात की खुशी कि वो उस नर्क से निकल कर आ गया है। करीब एक घंटे बाद सब स्टडी रूम में बैठे हुए थे। डैनी भी वहीं बैठा हुआ था। डैनी नहा चुका था, लेकिन अभी उसके अंदर कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ था। अभी भी वो वैसे ही दिख रहा था, हड्डियों का ढांचा। शिवाय ने डैनी के लिए उसका फेवरेट पास्ता बनाया था। फिर उसने डैनी के सामने रखा और बोला, ले खाकर देख कैसा बना है। डैनी ने एक नजर शिवाय को देखा और बोला, वंदना कैसी है, मेरे बच्चे कहाँ हैं। शिवाय बोला, तीनों मेरे पास हैं, लेकिन अभी तुम खाना खा लो। डैनी ने फिर वरदान की ओर देखकर कहा, वंशिका मैम कहाँ हैं। और तभी वंशिका दरवाजे से आती हुई बोली, ये रही वंशिका मैम। डैनी ने एक नजर वंशिका को देखा। उसे याद आया कि वंशिका उसे कितनी बार नाश्ता बनाकर खिलाती थी। कभी कभी डैनी खाता भी नहीं था तो जबरदस्ती खिला देती थी। वंशिका की आंखों से आंसू बहने लगे और वो जल्दी से डैनी के पास आई। उसने डैनी को गले लगा लिया। डैनी की आंखें भी भर आई। वंशिका बोली, तुम्हें क्या लगा हम सब तुझे भूल गए? रजावत साहब को क्या लगा कि वो मुझे कहेंगे कि डैनी इंडिया छोड़कर चला गया और मैं मान लूंगी? एक दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने भगवान से प्रार्थना ना की हो कि तुम वापस आ जाओ। जानती थी कि तुम किसी मुसीबत में हो, लेकिन कभी तुम्हारे रजावत साहब से कहा नहीं। डर लगता था कि कहीं वो मुझे कोई बुरी खबर ना सुना दे। डैनी ने वंशिका पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मैंने आप सबको बहुत याद किया। वंशिका ने डैनी के माथे को चूम लिया और बोली, मैंने भी अपने बच्चे को बहुत याद किया। थोड़ी देर तक स्टडी रूम का माहौल खट्टा मीठा सा बना रहा, जहाँ आंसू भी थे, इमोशंस भी थे, खुशी भी थी, रोना भी था, हंसी भी थी, मुस्कुराहट भी थी। और तभी शिवाय बोला, डैनी कल तेरी बेटी की शादी है। ये सुनकर डैनी ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं तेरी बेटी की शादी अपने बेटे से कर रहा हूँ। ये सुनकर तो डैनी और ज्यादा हैरान हो गया। वो जानता था कि वो शिवाय की टक्कर का नहीं है, हालांकि शिवाय उसे भाई समझता था, लेकिन फिर भी था तो एक बॉडीगार्ड ही, एक नौकर ही, एक काम करने वाला एम्प्लॉय ही, और अब वो रघुवंशी खानदान का रिश्तेदार बनने वाला था। क्या डैनी और वंदना अपनी बेटी की? हैरानी से शिवाय को ही देख रहा था। शिवाय बोला, क्या सोच रहा है? तुझे क्या लगता है कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है? तेरे बच्चों की फिक्र नहीं है, तेरी वंदना की फिक्र नहीं है, मुझे सबकी फिक्र है। और तभी दिव्यांश ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ बहुत ज्यादा फिक्र है, तभी तो इसने तेरी वंदना के बालों को सवारा था। ये सुनकर डैनी ने गुस्से में शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, बहन है वो मेरी, बहन जैसी है मेरी, क्या बहनों के बाल नहीं सवारते? इतना कहकर शिवाय ने गुस्से में दिव्यांश को देखा और बोला, साले कुत्ते, क्यों मेरी वाट लगाने पर तुला हुआ है? कोई नहीं था वहां, इसीलिए मैंने उसके बाल सवार दिए। डैनी शिवाय को अब भी देख रहा था। शिवाय ने कान पकड़कर कहा, अच्छा सॉरी, पर मैं क्या करता, वो किसी को अपने बालों को हाथ ही नहीं लगाने दे रही थी। फिर मैंने थोड़े प्यार से उसे समझाया तो वो समझ गई। बड़ी मुश्किल से मैंने उसके बाल सुलझाए हैं, मुझे पता है कितने बुरे हो गए थे। डैनी हैरानी से बोला, क्यों बुरे हो गए थे? क्या वो अपना ध्यान नहीं रखती? अब जाकर शिवाय को ध्यान आया कि डैनी को तो पता ही नहीं था कि वंदना पागल हो गई है। शिवाय चुप हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डैनी को वंदना की हालत के बारे में कैसे बताए। फिर उसने दिव्यांश की तरफ देखा, दिव्यांश ने तो आंखों आंखों में ही कह दिया कि वो कुछ नहीं बताने वाला। शिवाय ने फिर शौर्य की तरफ देखा, शौर्य ने पलके झपकाई और आगे जाकर डैनी के पास बैठ गया और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, वंदना के दिमाग की हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर डैनी हैरानी से सबको देखने लगा, सबके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। डैनी ने गुस्से में अपने सामने रखी हुई प्लेट उठाकर फेंकते हुए कहा, आप लोगों से मेरी वंदना को भी नहीं संभाला गया, मेरे साथ आप सब ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहकर डैनी चीखने लगा। जहां भी थोड़ी देर पहले हंसी मजाक का माहौल चल रहा था, अचानक ही उस माहौल में तनाव आ गया था। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डैनी को समझा सके, समझाते भी कैसे? सच तो कहा था डैनी ने, उसके जाने के बाद वो वंदना को भी नहीं संभाल पाई। डैनी सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया, उसकी आंखों में अब आंसू आ गए, उसके दिल में दर्द हो रहा था। आखिरकार वंशिका ने डैनी के सिर को पकड़कर अपने पेट पर लगाया, उसके बालों को चूमकर बोली, डैनी यकीन मानो, शिवाय और रजावत साहब ने जमीन आसमान एक कर दिया था, लेकिन उन्हें वंदना नहीं मिली, लेकिन अब वंदना हमारे पास है, बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। देखो ना, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है, तुम्हारी बेटी की शादी है, तुम्हें अपनी बेटी की शादी में शामिल होना है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार थोड़ा समझाने के बाद डैनी अपने होश में आया। शिवाय बोला, कल आराध्या और अभिमान की शादी है, तू आराम कर ले, फिर शादी में शामिल होना, एक बेटी के बाप की तरह। डैनी ने शिवाय को देखकर नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं ऐसे अपनी वंदना के सामने नहीं जाऊंगा, ऐसे तो वो मुझे पहचान ही नहीं सकती। इतना कहकर वो खड़ा हुआ और उसने खुद को आईने में देखा। खुद को आईने में देखकर डैनी को खुद से ही नफरत हो रही थी, ऐसा तो नहीं था डैनी। डैनी की इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी, अपनी पूरी जवानी डैनी ने उस अंधेरे कमरे में गुजार दी, और अब वो बाहर आया तो अपनी वंदना से ऐसे नहीं मिलना चाहता था। डैनी ने पलट कर सबको देखा और नम आंखों से कहा, मैं ऐसे अपनी वंदना के सामने नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे अपने बच्चों के सामने नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि मैंने क्या झेला है। मैं बस पुरानी बातों को भूलकर आगे की जिंदगी खुशहाली से जीना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं अपने बच्चों के सामने जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझे इस हालत में देखें तो वो रोने लगे। मैं चाहता हूँ जब मेरे बच्चे मुझे देखें तो उन्हें प्राउड फील हो कि वो मेरे बच्चे हैं। डैनी की हालत सब समझ रहे थे। राजवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ डैनी के पास गया। उसने डैनी को गले लगा लिया, फिर उसकी कमर को रब करते हुए बोला, हम तेरे फैसले की इज्जत करते हैं, लेकिन तुझे अपनी बेटी का कन्यादान तो करना ही होगा ना। डैनी ने रजावत साहब की तरफ देखा तो रजावत साहब ने कहा, मैं पहले ही 3 बेटियों का कन्यादान कर चुका हूँ, अब मैं तेरी बेटी का कन्यादान नहीं करूंगा। कुछ भी कर डैनी, लेकिन ये तेरा हक है। तुझे आराध्या का हाथ अभिमान के हाथ में देना ही है, और खुशी खुशी देना है। इतना कहकर वरदान ने भी अपने हाथ जोड़ लिए जैसे डैनी से रिक्वेस्ट कर रहा हो। शिवाय भी हाथ जोड़कर बोला, डैनी यार मान जाना, मैं तुझे नहीं कहता अपने बच्चों से मिल, लेकिन कुछ भी करके 1 घंटे के लिए शादी में शामिल हो जा। मेरी छुई मुई भी तुझसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। उसके कब से फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर रहा। समझने की कोशिश करना, 1 घंटे की तो बात है, कम से कम देख तो ले मेरा बेटा कैसा है, तेरी बेटी के लायक है भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो मैं अपने नालायक बेटे को तेरी चांद जैसी बेटी दे रहा हूँ। और तभी देवयांश ने धीरे से कान में कहा, वैसे तो अपने नालायक बेटे की शादी आराध्या से कर रहा है, ये तो तूने सच बोला है, तेरा बेटा नालायक है। शिवाय ने गुस्से में देवयांश को देखा और दांत पीसते हुए धीरे से कहा, हर जगह टांग अड़ाना जरूरी नहीं है। डैनी ने जब शिवाय को ऐसे देखा तो उसने हां में गर्दन हिला दी, जिसका साफ मतलब था कि वो अपनी बेटी का कन्यादान जरूर करेगा। हालांकि उसका मन नहीं था अपने बच्चों के सामने ऐसे जाने का, फिर भी उसे समझ आ रहा था कि उसे अपनी बेटी का हाथ अभिमान के हाथ में विधि पूर्वक देना ही चाहिए। रघुवंशी मेंशन, पूरा रघुवंशी मेंशन सजा हुआ था, घर की सारी औरतें तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन आर्या का ध्यान बार बार फोन पर जा रहा था। उसने कितने फोन कितने मैसेज शिवाय को कर दिए थे, लेकिन शिवाय ने रिप्लाई नहीं किया। आर्या का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसे नहीं पता था आज क्या होगा। वो बस एक बार अपने मिस्टर ऑलराउंडर से बात करना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि आखिर उन्होंने डैनी का पता किया या नहीं। आर्या हॉल में खड़ी हुई तैयारी देख रही थी और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन देखा तो वो शिवाय का कॉल था। आर्या जल्दी से भागती हुई अपने कमरे में गई और तभी पीछे से हीर ने कहा, आराम से शिवाय की छुईमुई, तुम्हें चोट लग गई ना तो शिवाय घर को सिर पर उठा लेगा। आर्या ने पलटकर हीर को देखा और मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं होगा, जब तक मेरे मिस्टर ऑलराउंडर है तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो सीधे कमरे में आ गई। उसने शिवाय का कॉल रिसीव किया और बोली, क्या हुआ? शिवाय ने कहा, डैनी आएगा। ये सुनते ही आर्या की आंखें फिर से भर आई और वो वहीं बैठकर फोन पर ही रोने लगी। शिवाय बोला, अब रोने का वक्त नहीं है, अब तो खुशियां मनाने का वक्त है, खुश हो जाओ। मैंने तुम्हें दिया हुआ वादा पूरा कर दिया, आराध्या का कन्यादान डैनी और वंदना के हाथों ही होगा। आर्या खुश तो थी फिर भी रो रही थी। उसने पूछा, कैसा है डैनी? शिवाय सांस लेकर बोला, ठीक नहीं है, ना फिजिकली और ना ही मेंटली, लेकिन तुम फिक्र मत करो, विल पावर बहुत स्ट्रांग है उसकी, बहुत जल्दी अपने परिवार को संभाल लेगा। आर्या बोली, बस अब आप आ जाइए। शिवाय बोला, आ रहा हूँ। आर्या ने फोन कट कर दिया और एक बार फिर आंसू बहाने लगी, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ था। पिछले 2 दिन से अनिरुद्ध और आराध्या के बीच बात नहीं हुई। आराध्या अपने कमरे में थी, कब से अनिरुद्ध से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनिरुद्ध ना जाने क्यों आराध्या को इग्नोर कर रहा था। आखिरकार आराध्या ने कोशिश की और अपने कमरे से निकलकर अनिरुद्ध के कमरे की ओर जाने लगी, लेकिन वहीं बीच में अभिमान से टकरा गई। अभिमान को देखकर आराध्या गुस्से में बोली, इस घर में तुम बस टकराने का काम करते हो। अभिमान बोला, तुम्हें किसे पता, और तुम्हें पता है मैं सबसे ज्यादा तुमसे ही टकराता हूँ, पता नहीं क्यों मेरा ये कंधा हमेशा तुम्हें ही जाकर क्यों लगता है। आराध्या बोली, अपने कंधे को संभाल कर रखो, जब ये मेरे लगता है ना तो मैं 2 कदम पीछे हट जाती हूँ। अभिमान बोला, वो तुम्हें जानबूझकर नहीं मारता, वरना तुम तो 4 कदम पीछे हट जाओ। आराध्या दांत पीस कर बोली, देखो मैं बहुत अच्छे से काम से जा रही हूँ, प्लीज मेरा मूड मत खराब करो। अभिमान बोला, अपने भाई से मिलने के अलावा तुम्हारा काम ही क्या है, जाओ जाकर मना लो, वरना इसका इल्जाम भी तो मुझ पर लगा दोगी। मैं भी देख रहा हूँ दो दिन से मुंह बनाकर घूम रहा है, उसे बोल देना अपने बतख जैसे मुंह को ठीक कर लेगा। आराध्या आगे आई और उसने अभिमान की कॉलर पकड़कर गुस्से में कहा, तमीज से बात करो भाई ये मेरा। अभिमान ने आराध्या के हाथों पर अपना हाथ रखा और अपनी कॉलर छुड़वाते हुए कहा, पहली बात मेरे कॉलर को हाथ मत लगाया करो, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मेरी तुम्हारी जबरदस्ती लड़ाई हो जाएगी। और दूसरी बात, मैं तुम्हारे भाई से तमीज से ही बात करता हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई बात बात पर हाथ उठा देता है। तो ये जो ज्ञान तुम मुझे दे रही हो, ये ज्ञान जाकर अपने भाई को दो, समझी? इतना कहकर उसने आराध्या के हाथ छटक दिए और वहां से चला गया। आराध्या जो कि इतनी मुश्किल से खुद को तैयार करके आई थी, उसका मूड एक बार फिर खराब हो गया। वो आज भी अनिरुद्ध के कमरे तक तो गई, लेकिन बिना बात करे वापस आ गई और आकर अपने कमरे में बैठ गई। अब उसे रोना आ रहा था। एक तो पहले ही अभिमान ने उसका दिमाग खराब कर दिया था और ऊपर से उसका भाई उससे बात नहीं कर रहा था, और यही सब सोच सोच कर उसकी आंखें भर आई थी। और तभी वंदना उस कमरे में आई। वंदना आराध्या को देखकर बोली, तुमने मेरी गुड़िया को देखा? आराध्या हैरानी से वंदना को देख रही थी, फिर उसने ना में ही गर्दन हिला दी। वंदना बोली, पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने तो उसे नहलाकर बेड पर ही बैठाया था, लेकिन वो बहुत शरारती है, इधर उधर चली जाती है। इतना कहकर वंदना वहां से चली गई। अचानक ही आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने आंसू पोंछ लिया और बोली, मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी मैं हूँ, लेकिन इन्हें देखती हूँ तो अपना दुख कम लगता है। आज का दिन भी बीत गया, सब तैयार होने लगे। आर्या भी वंदना को तैयार कर रही थी। आर्या ने वंदना को रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनाई और पूरा 16 सिंगार किया, उसे तैयार किया। वंदना बहुत खूबसूरत लग रही थी। आर्या ने वंदना को मिरर के सामने खड़ा किया और बोली, देखो वंदना, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। वंदना खुद को देखकर बोली, अगर डैनी होते ना तो वो मुझे ऐसे देखकर बहुत खुश होते। कब आएंगे डैनी? इतना कहकर उसने पलटकर आर्या को देखा और एक बार फिर वो वंदना के दर्द को देखकर बेचैन हो उठी। उसकी आंखें एक बार फिर लबालब पानी से भर गई। उसने वंदना के गाल पर हाथ रखकर कहा, बहुत जल्द आएंगे और जब वो तुम्हें ऐसे देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। वंदना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने अपने दोनों गुड्डों को देखा जो सोफे पर बैठे हुए थे। फिर वो शिकायत करते हुए बोली, ये दोनों मेरी बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? डैनी तो मेरी बात मानते थे। आर्या बोली, जब डैनी आ जाएंगे ना तो ये दोनों भी तुम्हारी बात मानेंगे, तुम फिक्र मत करो। इतना कहकर आर्या वंदना को कमरे से बाहर ले जाने लगी तो वंदना बोली, अरे मेरे बच्चे तो रह गए। वो वापस से सोफे के पास आई और उसने दोनों गुड्डों को गोद में उठा लिया। क्या होगा जब डैनी अपनी वंदना को ऐसे कमरे में ही तैयार हो रही थी। हीर मीरा की मदद तो कर रही थी, लेकिन उसका मूड बहुत खराब था। उसे तो लगा कि वो कृष की शादी मीरा से कर देगी तो मीरा हमेशा के लिए उसके पास रह जाएगी, लेकिन कहते हैं ना, सोचा हुआ सच नहीं होता। फिर भी हीर ने सोच लिया कि वो मीरा के लिए बहुत अच्छा लड़का देखेगी। फिर उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर मीरा को अच्छे से तैयार किया। मीरा ने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था, होंठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, और इसमें दो राय नहीं थी कि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, एकदम डॉल जैसी। हीर ने मीरा की नजर उतारते हुए कहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, देखो खुद को आईने में। मीरा ने खुद को आईने में देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई, क्योंकि उसने मिरर में अपने पीछे कृष को देखा। और तभी कृष बोला, हाँ हाँ माँ, सारा दिन तो इसे सजाने में ही लगी रहती हो, तो डॉल तो लगेगी। कृष की आवाज सुनकर मीरा और हीर दोनों ने पलटकर कृष की ओर देखा तो कृष अपने हाथ में एक बटन लेकर खड़ा हुआ था। उसने फिर अपनी माँ की ओर देखकर कहा, माँ आपको अपनी डॉल से फुर्सत मिल गई हो तो इस कछुए को भी देख लो, इस बटन को लगा दो। हीर बोली, बस अभी दो मिनट रुक जा, मैं ये बैंगल्स पहन लूं। कृष से रुका नहीं गया। कृष ने पहले मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, वैसे माँ सही कह रही है, लग तो तुम पूरी डॉल रही हो। अच्छा अब एक काम करो, जल्दी से इस बटन को लगा दो। मीरा ने कृष के हाथों से बटन लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, हीर पलट कर बोली, नहीं मीरा नहीं लगाएगी, मैं लगा दूंगी। कृष ने एक नजर हीर को देखकर कहा, माँ चुटकी लगा देगी, इसे आता है बटन लगाना, आता है ना? इतना कहकर उसने मीरा की ओर देखा तो मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैं लगा दूंगी। हीर बोली, मैंने कहा ना मीरा नहीं लगाएगी। इस बार हीर के लहजे में थोड़ी सी सख्ती थी। वो नहीं चाहती थी कि कृष और मीरा एक दूसरे के करीब आ जाए, क्योंकि कृष का रिश्ता तो बानी बजाज से जुड़ने वाला था, और अब ये बात वो खुलकर भी नहीं बता सकती थी। ट्रिश हीर को देखकर बोला, माँ क्या हुआ है, गुस्से में क्यों? ठीक है, नहीं लगवा रहा मीरा से बटन। और तभी दरवाजे पर खड़ी हुई एक लड़की ने कहा, अरे ये नहीं लगाएगी तो मैं लगा दूंगी। इतना कहकर वो जल्दी से अंदर आई और सीधा क्रिश के गले लग गई। वो लड़की कोई और नहीं, बानी बजाज थी। बानी को वहां देखकर हीर बहुत ज्यादा हैरान हो गई, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। वहीं क्रिश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने भी कसकर बानी को गले लगाया और बोला, तुम यहाँ? बानी क्रिश से दूर होकर बोली, हाँ भाई, रघुवंशी फैमिली में फंक्शन है तो मैं तो जरूर आऊंगी ना। कृष्ण ने हंसकर कहा, हाँ वैसे भी तुझे फ्री का खाने खाने की आदत जो पड़ गई है। इतना कहकर वो हंसने लगा और बानी ने गुस्से में कहा, देखा आंटी कैसी बात करता है। हीर ने एक नकली सी मुस्कुराहट पास कर दी और तभी बानी ने मीरा की ओर देखकर कहा, आंटी ये कौन है? हीर मीरा की दोनों बाजू पर हाथ रखकर बहुत प्राउडली बोली, ये मेरी बेटी है मीरा। बानी ने हंसकर कहा, ओ रियली, ये कब पैदा हुई? ये सुनकर हीर ने गुस्से में बानी को देखा तो कृष्ण ने बानी को हल्का सा डांटते हुए कहा, ये मेरी भाभी की बहन है और मेरी माँ इसे अपनी बेटी बोलती है, समझी? ज्यादा दिमाग मत चलाओ, वैसे तुम्हारे पास जितना भी है तुम उसको उल्टा ही चलाती हो। बानी बोली, ओ सॉरी सॉरी आंटी, मैं तो मजाक कर रही थी, लगता है आपको बुरा लग गया, सॉरी। हीर ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं कोई बात नहीं। इतना कहकर हीर मीरा को लेकर वहां से चली गई और बानी कृष को देखने लगी। कृष बोला, यार माँ और छुटकी तो चली गई, अब ये बटन तुम ही लगा दो। बानी हाथ बांधकर बोली, मैं क्या तुम्हारा बटन लगाने आई हूँ? इतना कहकर वो भी वहां से चली गई और कृष अपना बटन लेकर खुद को आईने में देख रहा था और तभी मीरा वापस आई। मीरा को देखकर कृष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मीरा बोली, लाइए मिस्टर रघुवंशी, मैं लगा देती हूँ। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ कृष की ओर बढ़ाया। कृष ने मीरा के हाथों की मेहंदी देखी जिसमें खूब रंग चढ़कर आ रहा था। कृष के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बटन मीरा की हथेली पर रख दिया। मीरा ने एक ड्रॉर खोला, उसमें से सुई धागा निकाला और फिर कृष के बटन को लगाने लगी। मीरा पूरे ध्यान से कृष का बटन लगा रही थी और कृष का ध्यान मीरा की खूबसूरती में था। कृष मीरा को देखकर लगभग हिप्नोटाइज हो चुका था। धीरे धीरे वो मीरा के होठों की ओर छुपने लगा और तभी मीरा एकदम पीछे हटकर बोली, आपका बटन लग गया। इतना कहकर उसने सुई धागे को वापस से ड्रॉर में रखा और वहां से चली गई। उसके जाते ही कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोला, यार ये लड़की मुझे पागल कर देगी, छोटी सी है लेकिन इसकी प्रेजेंस मुझ पर कितना असर करती है। फिर उसने भी अपना कॉलर ठीक किया और कमरे से निकल गया। दूसरी तरफ सरगम भी तैयार हो चुकी थी और तभी देव कमरे में आया। उसने सरगम को देखा तो एक बार फिर सरगम ने उसकी अटेंशन अपनी ओर खींच ली, जबकि सरगम ने एक सिंपल सी रेड कलर की साड़ी पहनी थी और रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। देव की नजर सरगम पर ही टिक गई। सरगम देव के करीब आकर बोली, क्या देख रहे हैं मिस्टर रघुवंशी? देव ने अपनी नजरें सरगम से हटाकर कहा, कुछ नहीं, बड़ी माँ तुम्हें बहुत देर से बुला रही है, बस यही कहने आया था। इतना कहकर वो जाने लगा तो सरगम बोली, जानते हो मेरा और आपका रिश्ता दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन एक दोस्त होने के नाते आप मेरी तारीफ कर सकते थे, लेकिन आप तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे आप मालिक हैं और मैं नौकर। क्या सच में मैं सिर्फ इस घर में इसीलिए हूँ ताकि आपको सुला सकूं? ये बात बोलते हुए सरगम के गले में दर्द था। देव ने पलटकर सरगम को देखा और मीठी से मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इतना कहकर देव फिर से जाने लगा तो सरगम बोली, ऐसी तारीफ करने से तो अच्छा था ना ही करते। इतना कहकर सरगम देव को पास करती हुई आगे चली गई और देव सरगम को जाते हुए देख रहा था। देव ने एक गहरी सांस ली और बोला, यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। फोन किसी और का नहीं, संजना का था। देव ने संजना का फोन इग्नोर कर दिया और फोन साइलेंट करके जेब में रख लिया। वहीं संजना को देव की हरकत पर गुस्सा आ गया, लेकिन फिर वो खुद से बोली, लगता है देव मेरे हाथ से निकल जाएगा, लेकिन मिस्टर राजपूत उसे मैं हाथ से नहीं जाने दे सकती। दूसरी तरफ आराध्या तैयार हो चुकी थी। उसके पास जो ब्यूटिशियन उसे तैयार करने आई थी वो भी जा चुकी थी। इस वक्त आराध्या अपने कमरे में अकेली खड़ी हुई खुद को आईने में निहार रही थी। शायद दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत दुल्हन इस वक्त आराध्या ही लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी बल्कि उसकी आंखें हल्की सी नम थी। उसने अपना फोन लिया और अनिरुद्ध को कॉल किया, लेकिन अनिरुद्ध ने आराध्या का फोन पिकअप नहीं किया। अब तो आराध्या की आंखों में जो पानी था वो बहने लगा। आराध्या ने सुबह से न जाने कितनी बार अपने भाई को कॉल कर दिया था, लेकिन अनिरुद्ध ने एक बार भी कॉल पिक नहीं किया। फिर आराध्या ने अपने आंसू पोंछे और अभिमान को कॉल किया। अभिमान भी अपने कमरे में तैयार हो चुका था। उसके भाई बस उसे सेहरा पहनाने की तैयारी कर रहे थे और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन देखा और सीधा कान पर लगाया। सामने से आराध्या की आवाज आई जो बहुत गुस्से में थी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा। आज के दिन भी मेरा भाई मुझसे रूठा हुआ है। एक बार भी उसने मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा। सच कहती हूँ अभिमान, तुम बहुत पछताने वाले हो। तुमने मुझे जितने भी दुख दिए ना, मैं सूद समेत तुम्हें वापस दूंगी। इतना कहकर आराध्या ने फोन कट कर दिया। उसके अंदर जितना भी गुबार था, गुस्सा था, वो उसने अभिमान पर निकाल लिया था। अभिमान ने एक नजर फोन को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, इसे तो बीवी बनने की पूरी प्रैक्टिस है। फिर उसने अपने भाइयों को देखा और बोला, अनिरुद्ध कहाँ है? कृष्ण ने कहा, क्या बात है, तुझे अपने साले की बड़ी याद आ रही है? अभिमान बोला, है कहाँ वो? कृष्ण ने कहा, पता नहीं। अभिमान ने कुछ सोचकर कृष्ण से कहा, अपना फोन दे। कृष्ण ने अपना फोन निकालकर अभिमान के हाथ में रख दिया और अभिमान कृष्ण का फोन लेकर बालकनी में चला गया। कृष्ण ने सीधा अनिरुद्ध को कॉल किया। अनिरुद्ध जो कि गार्डन में अकेला ही खड़ा हुआ था, उसने कृष्ण का कॉल देखा और पिक कर लिया। अनिरुद्ध एक उदासी आवाज में बोला, हाँ कृष्ण। अभिमान बोला, मैं अभिमान, तेरी बहन को चोट लग गई, जाकर देख ले कहाँ लग गई है, वरना बाद में मुझे इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। ये सुनते ही उसकी बहन को चोट लग गई, अनिरुद्ध ने जल्दी से अपना फोन जेब में रखा और भागता हुआ मेंशन के अंदर गया। अभिमान उसे बालकनी में खड़ा हुआ भागते हुए देख रहा था और फिर बोला, दोनों भाई बहन को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। अभिमान लगभग सारे काम अच्छे करता था, लेकिन करता था पूरे अभिमान के साथ। एक अलग ही एटीट्यूड था इस लड़के में, लेकिन अब तो उसका एटीट्यूड आराध्या की जिद के नीचे आने वाला था। अनिरुद्ध भागता हुआ आराध्या के कमरे में गया। उसने आराध्या को देखा जो सोफे पर बैठकर रो रही थी। उसे रोता हुआ देखकर अनिरुद्ध की भी लगभग जान ही निकल गई। वो जल्दी से आराध्या के पास आया, बोला, कहाँ चोट लगी है, कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे बताओ कैसे चोट लगी, तुम खुद का ध्यान क्यों नहीं रखती, बेवकूफ हो, इतनी बड़ी हो गई हो और चोट लगवा लेती हो। आराध्या हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी। फिर वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोली, मुझे तो कहीं चोट नहीं लगी। अनिरुद्ध गुस्से में बोला, झूठ मत बोलो, अभिमान ने मुझे बता दिया कि तुम्हें चोट लगी है, अब बताओ कहाँ चोट लगी है। अब जाकर आराध्या को समझ में आया कि अभिमान ने उसे झूठ बोला और इसलिए अनिरुद्ध उससे मिलने आ गया। कहीं ना कहीं आराध्या के दिल में अभिमान को लेकर एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर जो पहले ही बना हुआ था, उसने अपना दायरा बढ़ा लिया। आराध्या अपने आंसू पोंछकर बोली, वो सब छोड़ो, पहले आप मुझे ये बताओ आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। मैंने सुबह से आपको कितनी बार कॉल किया, लेकिन आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। क्या मैं अब आपको इतनी बुरी लगने लगी हूँ कि अब आप मुझे दुल्हन के जोड़े में भी नहीं देखेंगे? अनिरुद्ध ने अब जाकर अपनी बहन को ठीक से ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। अनिरुद्ध बोला, ऐसा नहीं है, बस मैं तुझे लाल जोड़े में नहीं देख सकता। मुझे दर्द होता है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। ना हमारी माँ है, ना पापा है, हम दोनों ही तो है, और अब तुम भी चली जाओगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा। बस इसीलिए तुम्हें फेस करने से डर रहा था, तुम्हारे सामने रोना नहीं चाहता था, इसीलिए तुम्हारे सामने नहीं आया। आराध्या जो कि अब चुप हो गई थी, अनिरुद्ध की बात सुनकर और ज्यादा रोने लगी। फिर उसने अनिरुद्ध की बाजू पर हल्का सा मारते हुए कहा, तो फिर ऐसे कौन करता है भाई, सबकी बहनें विदा होती हैं, लेकिन सबके भाई अपनी बहनों से बात करना तो नहीं छोड़ देते। अनिरुद्ध ने आराध्या का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके माथे को चूम कर बोला, पर मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, इसीलिए तुमसे दूर था। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अपने भाई को माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि जाने अनजाने में मैं तुम्हारा दिल दुखा रहा हूँ। क्या होगा शादी के बाद? इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ।